Testimony. Nebucurăm să fim împreună cu cei de la Smirna, aici din Göteborg. Ne bucurăm că suntem cu voi, care sunteți și ați decis să fiți în seara asta aici. Cei care ați fost la picnic, l-ați văzut, l-am adus pentru prima dată la 1 mai pe Teddy. Și v-am spus, am zis că vin când soarele nu bate așa de puternic, vin mai după masa. Mi-era frică ce o să facă, mă gândeam o să urle, o să vadă atâția tineri. Și nu s-au impacientat, avem niște poze, Stefan Ficuț, s-au făcut niște poze cu, ia te rog, aș vrea să-l vedeți, așa mândru am fost de fiul meu. Deci nu plâns deloc, deloc la picnicul de 1 mai. Poți să dai următoarele să vadă așa, relaxat, a venit Stephanie, a făcut poze, el se uita frumos, ce fotogenic. Are acum, poți să lași un pic aici, are acum o chestie, vrea să vadă dacă își poate băga tot pumnul în gură. Ce, o chestie nouă prin care acum trece, e foarte tare. Oricum, poți să, următoare să vedem cum mai sunt, de cum mămica lui frumoasă. Uite, deci e un, am fost atât de mândru, nu știam cum o să venim fuga acasă, nici vorbă, am venit foarte relaxat, am un fiu care îi place să fie cu voi, am văzut asta, chiar îi place cu tineri, când jucam mai ales, puteți aprinde toate becurile, când jucam asta, cu kickball, voci, i-a plăcut cum fugeam noi după minge, a plăcut enorm. Oricum, așteptăm să mergem din nou, v-a plăcut acolo pe platou, vrem să mergem din nou acolo, a fost părtășea, a fost faină și abia așteptăm să mergem. Deja am văzut că pe Facebook v-ați exprimat dorința, când se mai organizează, sigur, mai organizăm. În această zi, eram curios să văd, am uitat să întreb vinerea trecută. Din cei care ați fost la seminariile pentru botez cu Duhul Sfânt la conferință, câți de aici ați primit botezul cu Duhul Sfânt la conferința asta? Mâna sus. Ați primit botezul. Ridicați-vă în picioare. Ați primit botezul cu Duhul Sfânt. Ridicați-vă în picioare să vedem. Hai să aplaudăm. O primit botezul cu Duhul Sfânt la conferința asta. O să vreau să o chem, nu știu, Stephanie Ficuț e aici? Nu am văzut-o. Nu e aici? Nu e aici, așa-i? Am discutat la picnic cu ea și mi-a spus mărturia ei cum i-au primit botezul cu Duhul Sfânt. A fost și o să chem să vă spună. Ea provenit de o familie de baptiști și era așa, nu știa cum ei și-au mers acolo, indecisă și Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. A fost foarte tare. Dar o să o las pe ea să vă spună. Seara asta avem pastorul de la Biserica Smirna. Biserica Smirna din Göteborg este a doua camărime din Suedia și ei sunt aici timp de o săptămână cu tineri, vreo 24 de tineri, așa că avem ocazia să auzim. Ei au mai fost acum 2 ani la noi la biserică. Am înțeles că Horea și pe Facebook deja au pus, îl știe pe pastorul Marc. Voi să-l știți cu toții și aș vrea să-i spunem un bun venit între noi și să primim ce Domnul le-a pus pe inimă. Pastor Marc, would you come and preach the word? Silviu, how's your brother? Good to be here with you. Mă simt foarte bine să fiu cu voi aici. Are you all doing well this evening? Sunteți toți bine astăzi? Yes. Good. It's good to be back here in Oradea as well. Mă bucur să mă întorc din nou în Oradea. And every now and again I come here and bring a group of Swedish young people. Din când în când vin aici cu grupul meu de tineri și cu câțiva diferiți în fiecare dată. And even though the rumor goes around that I bring them here to show them how handsome guys and how beautiful girls there are here in Romania. Și îi aduc ca să și vadă cât de frumoși sunt băieții și cât de frumoase sunt fetele în România. That's not the real reason. Dar nu ăsta e motivul principal. That's the second reason. E motivul secundar. It's good to be back. Mă bucur foarte mult că m-am întors. And we are having a great time here. Și până acum ne-am simțit foarte bine aici. This evening I have a group of 6 people with me. Acum în seara asta am un grup de 6 oameni cu mine. The total group is a group of 22 young people. Și întreg grupul e format din 22 de tineri. And this Sunday morning we look forward to having fellowship here with you. Și duminica asta abia așteptăm să avem părtășie cu voi aici. I've been here a number of times in Romania. Am mai fost de câteva ori în România. Still don't understand very much. Nici acum nu înțeleg mare lucru. But love the country and love the people. Dar iubesc țara și iubesc oamenii din ea. I feel that I am getting older and older. Și simt că îmbătrânesc din ce în ce mai mult. And working with young people keeps me young at heart. Dar lucrând cu tinerii îmi ține inima tânără. And I have to try and push aside thinking that most of these young people are about the same age as my son and daughter. Și câteodată chiar trebuie să uit că oamenii cu care eu lucrez sunt cam la vârsta fiului meu și a fiicei mele. I don't have problems with my age. Și nu am probleme cu vârsta mea, nu înțelegeți greșit. But my wife is very clear at reminding me. Dar și soția mea ține să-mi aduc aminte din ce în ce mai des. She doesn't tell people how old I am. Ea nu spune oamenilor cât de în vârstă sunt eu. But what she says is, dar ce spune ea, he has stopped growing hair where his hair should be growing and has started growing hair where he shouldn't be growing. Ea zice că părul unde trebuia să-i crească a încetat să mai crească și unde nu trebuia să-i crească a început să-i crească. So that's when you start getting old. Așa că asta e când începi să îmbătrânești, asta se întâmplă. Just like to honor right now Pastor Ted and his wife. Aș vrea să onorez acum pe păstorii noștri tinerete și Mona. Fantastic work that they're doing here in Oradea. O lucrare minunată ce fac aici în Oradea. Yeah, let's give them a round of applause. Să-i aplaudăm. And it's great to hear the visions that you have as well. Și mă bucur foarte mult să aud ce viziune măreață aveți. Visions that stretch larger than what you are capable of thinking of yourself. Viziuni care sunt mai mari decât vă puteți voi închipui pentru voi înșivă. And that is one of the main challenges in life. Și asta e una dintre provocările principale în viață. Is learning to handle life in the correct way. E să înveți să îți duci viața în direcția în care trebuie și prin modul prin care trebuie. If I have a motto for myself and a motto that I like to give to other people. Dacă eu am un motto al vieții mele și un motto care vreau să îl spun și altora, then it is you have only one life, so make sure you live it well. Este că ai o singură viață, ai grijă să o trăiești așa cum trebuie. We are not cats with 9 lives. Noi nu suntem ca și pisicile cu 9 vieți. We have no idea what is going to happen tomorrow. Nu avem nici cea mai mică idee ce o să se întâmple mâine. No idea what's going to happen when we leave this building this evening. Nici o idee ce se poate întâmpla când ieșim pe ușă în seara asta. And so that is so what that's why it's so important that we see life as a valuable present. Și de aceea e foarte important să vedem viața ca pe un lucru atât de prețios. That we don't throw it away but that we enjoy it. Încât nu o aruncăm doar cu niște plăceri. And we just suck as much of the good stuff out of life as possible. Și noi luăm cât de mult putem, cât mai bun putem din viață. And when I talk about life, I'm talking about the real life. Și când eu vorbesc despre viață, mă refer la viața adevărată. But I know how easy it is to make mistakes. Și credeți-mă, știu cât de ușor este să greșești. And I'm sure that if we took a whole evening, we could just go around and share our own experiences. Și știu că dacă ar fi am putea să vorbim absolut toată despre câte greșeli avem. And some of us are built in a certain way so we are really afraid of making mistakes. Și mulți dintre noi așa am fost crescuți și așa am ajuns că ne este foarte frică să nu greșim. Some of us are real daredevils. Și câțiva dintre noi parcă chiar se avântă foarte mult. We love going to the amusement parks and going on the big roundabouts to go fast and spin all over the place. Ne place să mergem în parcuri de distracții, pe cele mai periculoase și cele mai nebune curse. The bigger the roller coaster, the better. Cât mai mare roller coasterul, cu atât mai bine. I'm one of those people that offers to hold other people's bags while they ride on them. Și eu sunt una din acele persoane care se oferă să țină bagajele celorlalți până se duc ei. I also pat them on the back while they're throwing up. Și în timp ce varsă, îi mai și bat un pic pe spate, se simtă bine. So I like to keep it pretty safe regarding amusement parks. Așa că în ce privește distracția mea, eu vreau să fiu mai în siguranță ca alții. I'm the kind of person that before, while I was growing up, was quite afraid of making mistakes. Și eu sunt o persoană care înainte să mă maturizez mi-era foarte, foarte frică să nu greșesc. But at the same time, I realized, dar în același timp am realizat, that if I don't dare to do certain things, I may miss out on a lot. Că dacă nu voi îndrăzni să-mi iau anumite riscuri, voi rata o mare parte din viață. And I may be missing a great opportunity. Poate voi rata o oportunitate imensă. I may miss an amazing experience. Poate voi rata o experiență incredibilă. So those are the two choices I have in life, to either contain myself and say I don't dare to do anything, I'm okay right now as I am. Așa că sunt două alegeri care eu pot să le fac. Ori spun, ok, nu prea îmi pasă de cum e acum, nu vreau să încerc foarte multe, vreau să stau pe scaunul meu și să nu fac mare lucru. But if I do that, then I'm taking the risk of not experiencing something that is even better for me. Dar dacă fac acest lucru, risc să pierd ceva care ar fi putut fi mult mai bun decât acea siguranță. So I'd just like to share a few thoughts this evening regarding missed opportunities. Așa că voi încerca, voi spune câteva lucruri despre cum să ratezi oportunitatea. I'd like to give you five simple points that will hopefully encourage you. Și vă voi da 5 puncte prin care eu sper să vă încurajez. And remind you, și să vă aduc aminte, that you have one life, că aveți o singură viață, and that every single one of us is called to live that life as well as possible. Și că fiecare dintre voi sunteți și fiecare dintre noi suntem chemați să trăim acea viață la maxim. Dare to step out this evening. Îndrăznește să-ți asumi un risc astăzi. Dare to take that ride into something that you have not experienced before. Îndrăznește să intri în acea cursă care nu ai mai experimentat-o până acum. Okay, so look to the person next to you. Așa că uită-te la persoana de lângă tine. And say, I am expectant. Și spune, astăzi am așteptări. Go on, have a look at one another, say, I'm expectant. Și spune persoanei de jur, eu azi am așteptări. I'm willing to dare tonight. Sunt astăzi vreau să îmi asum un risc. I want to experience something more. Astăzi vreau să experimentez ceva mai mult. Okay, let's read from the Gospel of Mark. Gospel of Mark. Mark. Să citim din Evanghelia în Marcu. By the way, my name is Mark Beckenham. Apropo, numele meu este tot Marcu. It's always a good introduction when you meet people anywhere and you say my name and they hear something and they say Beckham. E foarte fain când zic numele unor oameni și ei aud Beckham. I have no relationship to David Beckham. Și nu am nici cea mai mică legătură de rudenie cu David Beckham. I wish I did. Aș fi vrut să am. I could use his wallet in a better way than what he can. Aș fi folosit numele acela pentru lucruri mai mărețe decât le-a folosit el. I don't want for Victoria. I'm pleased with my wife. Nu vreau pe Victoria. Sunt foarte mulțumit cu soția mea. Okay, so David Beckham, Mark Beckenham. Așa că David Beckham, Mark Beckenham. Great. Beckenham? Yeah. Okay. Mark chapter 2. Marco capitolul 2. Verses 18 to 22. De la versetul 18 la versetul 22. If you just go ahead and read it in Romanian. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns, oare pot posti nunta și câtă vreme mirele este cu ei? Câtă vreme m-au pe mine cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche, altfel peticul de postav nou se rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Astfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. All right, going back to the subject of my sermon this evening, întorcându-ne la mesajul din seara asta, you may not want to make mistakes. Poate că niciunul dintre voi nu vrea să facă greșeli. You may be another person that is willing to admit I have made mistakes. Știu că ești o persoană care poți să spui, ok, am făcut și eu niște greșeli. How many are willing to admit I have made some mistakes in my life? Câți recunoașteți că ați făcut și voi câteva greșeli în viața voastră? Okay, I see some people that need a little bit more time to think that through. Cred că câțiva oameni au nevoie de puțin mai mult timp să se gândească. We have all made mistakes. Cu toții facem greșeli. You can also forget mistakes as time goes by. Și cu siguranță că putem să uităm de anumite greșeli ce le-am făcut cu cât timpul trece. You can just leave that behind. Poți să le lași înapoi. But the thing is, if you miss an opportunity in your life, dar adevărul e că dacă ratezi o oportunitate în viață, there is a risk that this missed opportunity is going to just chew away at you. Este riscul ca acea oportunitate pierdută să înceapă să roadă în tine. So over and over and over again it's going to be these thoughts in your mind. Din ce în ce mai mult tot vor veni gânduri în mintea ta. Why didn't I do that? Why didn't I take that chance? De ce nu am făcut aia? De ce nu mi-am asumat acel risc? Why didn't I dare to do that in my life? De ce nu am îndrăznit să fac acea mișcare în viața mea? This is something that we can all of us face. Și asta e un lucru pe care toți trebuie să-l înfruntăm. You may just be able to look back in your lives and realize that you have missed certain opportunities. Poate te uiți înapoi în viața ta și te gândești, da, și eu am ratat câteva oportunități. Maybe you had an opportunity at one point of your life to choose either one job or the other job and you chose one job, but afterwards you realized that you had chosen the wrong job. Try and translate that. I'm trying. Poate de la un moment dat în viața ta ai avut două slujbe înaintea ta și te-ai gândit, ok, pot să aleg jobul ăsta sau ăsta. Ai ales și după aceea ți-ai dat seama că nu era cea mai bună alegere. Maybe there is a person that you started to like, but you didn't really dare to talk to them and try and build up a relationship. And a few years later you say, why didn't I choose that person instead of the person I'm stuck with now? Poate există o persoană în trecutul tău de care ți-a plăcut, dar niciodată nu ai îndrăznit să mergi și să-i spui persoanele aceea ce simți și după aceea ai ajuns cu o altă persoană și te-ai gândit, ok, nu ar fi fost mai bine dacă aș fi ales pe cealaltă în loc să mă rămân cu asta. This is not only something that is a risk in our everyday natural being, but also regarding our spiritual lives and our spiritual being as well. Aici nu vorbim doar de riscuri care le luăm noi în fiecare zi cu privire la viața noastră, dar și la viața noastră spirituală de zi cu zi. There are a lot of people that have missed the opportunity to experience what a life in Jesus Christ can mean. Și sunt foarte mulți oameni care au pierdut oportunitatea de a vedea ce poate să însemne o viață adevărată cu Isus. And sometimes there is such a thin line between missing that opportunity or not. Și de cele mai multe ori este o limită foarte subțire între a pierde și de a beneficia de acea oportunitate. You have to be alert. You have to know what you're doing. You have to know that you have a direction. Otherwise, there is a risk that you will miss out. Trebuie să fii alert, trebuie să știi că ai o alegere de făcut, pentru că dacă nu faci asta, vei avea șanse foarte mari să ratezi acea oportunitate. I mean, when we were coming to here to Romania. Când noi veneam spre România. Imagine if I just woke up on Wednesday morning and I hadn't bothered to put my alarm clock on. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă eu m-aș fi trezit dimineața înainte să vin și am uitat să-mi pun ceasul să sune. And I just thought, oh, everything's going to work out. Și m-aș fi gândit eu, da, tot o să fie cum trebuie. We'll get to Romania somehow. O să ajungem noi cumva în final în România. I'll get to the airport somehow. Cumva o să ajung eu la aeroport. If I'm late, they'll wait for me. Dacă o voi întârzia, sigur mă așteaptă ei pe mine. After all, they'll think I'm relative with David Beckham. Poate la un moment dat o să se gândească, bă, ăsta poate e rudă cu David Beckham. I'm sure the plane would have waited for him. Și sunt sigur că avionul ar fi așteptat după David. If I had acted in that way and had that way in sense of thinking, dacă eu m-aș fi comportat astfel și dacă aș fi avut acest mod de gândire, I probably would not be here right now. Probabil nu aș fi astăzi aici cu voi. The other 23 probably would not be here right now. Și nici ceilalți 23 de tineri nu ar fi fost astăzi aici cu voi. So in order for me to be able to reach the goal, I had to be alert, I had to be aware that there is the possibility of missing that opportunity. Așa că ca eu să-mi împlinesc acel scop, a trebuit să știu că este acea oportunitate de care eu trebuie să beneficiez, pentru care trebuie să lupt. And in our portion of scripture that we've read, we see different groups of people. Și în partea de scriptură care am citit, am văzut că sunt multe grupuri de oameni. We have a group of people that experienced a life-changing faith. Și am întâlnit cu toți grupuri de oameni care l-au întâlnit pe Isus într-un mod în care le-a schimbat viața. Jesus was in the picture. Isus este în imagine, în portret. There were disciples that had left things behind to follow him. Și discipolii lui, ucenicii lui au lăsat totul în urmă ca să-l urmeze pe el. They had made the right choice. Ei au făcut alegerea corectă. They hadn't missed the opportunity that turned up. Nu au ratat oportunitatea. But we also have another group of people. Dar de asemenea mai este un grup de oameni. The religious gang that just read the words. Acea grupare religioasă care doar răstălmăceau cuvintele lui Isus. That just read the law. Care doar citeau din lege și judecau. And they had their own way of thinking that you can do it this way but you can't do it that way. Și aveau doar un mod de gândire închis, poți să faci așa și nu poți să faci așa. And we have to see that we have to be concentrated on certain things to be able to keep on the right track. Și de aici vedem că trebuie să ne concentrăm asupra unei anumite ținte ca să știm că suntem pe calea cea bună. Because there is a risk and we're coming to the first point here. Pentru că este un risc și așa vom ajunge la punctul 1. I can miss an opportunity with God. În care eu pot să-mi ratez o oportunitate cu Dumnezeu. Because I'm too caught up in looking at what other people are doing than what I am in myself and my own relationship with God. Pentru că sunt prea concentrat pe ce fac alții în relația lor cu Dumnezeu decât să mă concentrez pe ce am eu cu Dumnezeu. Too caught up in seeing wrong things in other people's lives rather than allowing it to come closer to me and seeing that God wants to touch my life and change my life and do something in me. Prea concentrat pe greșelile altora și pe ce fac alții, în loc să mă concentrez pe ce are Dumnezeu de făcut cu mine și cum vrea Dumnezeu să-mi atingă viața mea. And the only way that we can handle it in a correct way. Și singura modalitate prin care noi putem să corectăm această greșeală. And this is lesson number one if you're taking notes. Este punctul 1 dacă luați notițe. If you don't want to miss an opportunity, dacă nu vrei să ratezi o oportunitate, you have to keep your eyes on Jesus. Trebuie să ții ochii ațintiți pe Isus. On Jesus alone. Și doar pe Isus. Don't be distracted so that you're taken up with other people. Nu te lăsa distras ca tu să ai țintele altor oameni. It's all about you and Jesus. Este vorba despre tine și despre Isus. The second thing that I want to see in this. Și al doilea lucru care eu îl văd aici, is that you see in our portion of scripture. Vezi în această porțiune din scriptură. There is another famous person from that time that is lifted into this story. Este că în această poveste este o persoană faimoasă. John the Baptist. Ioan Botezătorul. He was famous. El era faimos în zona aceea. He'd been on the front of the newspapers. El era, dacă ar fi fost în ziua noastră, pe prima pagina ziarelor. He had his own Facebook page. Avea propria lui pagină de Facebook. And there were so many people that had just clicked on like. Și atâția oameni au dat like-uri. Like, like, like, like, like, like, like, like, like. Do you want to translate it? Yes, please. Like, like, like, like, like, like, like, like. A lot of people liked John the Baptist. Și mulți oameni sunt ca Ioan Botezătorul. He'd become their hero. El a devenit un erou. And some people miss the opportunity that God has for their lives. Și mulți oameni ratează oportunitatea care ei o au cu viețile lor. Because it's easier to follow a person rather than follow God. Pentru că este mult mai ușor să urmezi o persoană decât să-l urmezi pe Dumnezeu. How come John the Baptist still had disciples? I mean, Jesus was in the picture now. Cum de Ioan Botezătorul încă mai avea ucenici? Iisus deja a intrat în poveste. When I read this and when I look through the Gospels, I ask my question, why didn't John's disciples just switch over to Jesus? Why didn't they? Yeah, why didn't they? Și stau să mă întreb când mă uit, oare de ce nu toți ucenicii lui Ioan Botezătorul au decis să-l urmeze pe Iisus în loc? I mean, wouldn't you rather follow the handsome Jesus? Oare nu cu toții ați vrut să-l urmați pe chipeșul Isus? May you have this wonderful picture that you have from Hollywood's first films. Nu aveți și voi imaginea în cap cu primul film de la Hollywood despre Isus? Doesn't look at all like what we think Jesus looked like. Și nu arată absolut deloc cum credem noi că arată Isus. Long blonde hair. Păr lung blond. Blue eyes. Ochi albaștri. Tall. Înalt. Sunburnt. Bronzat, muscular, musculos, social, sunt foarte sociabil, a mother-in-law's dream, visul oricărei soacre. Do you know what you need to work on, guys? Acum știți la ce trebuie să lucrați, băieți? That was not John the Baptist, that was Jesus. Și nu ăsta era Ioan Botezătorul, ăsta era Isus. John the Baptist needed a haircut, seriously. Ioan Botezătorul avea nevoie, foarte mare nevoie de o tunsoare nouă. He needed some serious grooming both here, there and everywhere. Avea nevoie de puțină îngrijire cam peste tot. He'd been out in the desert. A trăit tot timpul în deșert. He was working on this diet thing that would not break through in the social world. Și avea o dietă care nu ar fi deloc populară în lumea socială. I mean, who wants honey dipped grasshoppers when you can have a hamburger? Cine vrea miere și cosaș când poți să mănânci un hamburger bun? We don't know the answer to why John's disciples chose to stay with him rather than follow Jesus. Și nu știm răspunsul de ce ucenicii lui Ioan au decis să rămână cu el și să nu-l urmeze. Maybe the simplest answer we have to that is because they wanted to play it safe. Și cred că răspunsul cel mai bun e că fiecare dintre ei au luat decizia care le asigura siguranța. They were pleased so far with following John the Baptist. Erau mulțumiți cu ce le-a oferit Ioan Botezătorul. They were, and wait for it. They were. They were. How were they? They were. They were. Say they were. Ei erau. And this is a word that we don't like in church, but it's often so well represented in churches. Și cuvântul care urmează nu ne place să-l auzim în biserici, dar reprezintă atât de bine biserica din ziua de azi. They were comfortable. Ei erau confortabili. They had become so comfortable in following John the Baptist. Ei au devenit atât de confortabili în a-l urma pe Ioan Botezătorul. So they had no eyes for Jesus. Încât nu mai aveau ochi ațintiți pe Isus. It was going to be too much of a hassle to change and have another master, so they said, let's stay with the old master. Era mult prea mare agitația și ca să ei să meargă să-l urmeze pe Isus în locul lui Ioan Botezătorul, așa că au decis să rămână cu el. This is so common today as well. Și în ziua de azi este un lucru atât de comun. There are so many people around the world, so many Christians around the world. Sunt atâția de mulți creștini în lumea de azi. They have heard a good preacher, care au auzit un predicator bun. Found out that he has big meetings in big arenas. Au aflat că au întâlniri imense în arene imense. They've built up a name, they are popular. Și-au ridicat un nume și sunt foarte populari. So as soon as they hear that preacher is in town, they forget about their local church and they travel as far as they need to go and meet him and hear him. Așa că atunci când aud că acest mare vorbitor cu această mare biserică în oraș, uită de biserica lor locală doar ca să călătorească să-l vadă pe acest om. This is a mistake we can make. Și asta e una din greșelile care le putem face. We have to take the right opportunity. Trebuie să avem grijă care este oportunitatea corectă. And the right opportunity regarding this is following Jesus and no one else. Și oportunitatea corectă în această situație este să-l urmezi pe Isus și pe nimeni altcineva. So the first one was the first step. Look at Jesus and no one else. Și primul punct a fost uită-te la Isus și la nimeni altul. But it takes a little bit more to actually decide to follow someone else. Dar îți trebuie un pic mai multă îndrăzneală ca să-l urmezi pe unul, so pe unul oricare. Follow Jesus and not anybody else. Așa că al doilea punct, urmează-l pe Isus și pe nimeni altcineva. Some miss out on opportunities that God has in store for us. Dumnezeu are oportunități foarte mari cu noi. Because they think that if something is from God, it's going to be so dry, so boring, no fun. Și unii oameni cred că dacă oportunitățile care Dumnezeu le are cu noi vor fi plictisitoare, vor fi seci și nu vor avea deloc nimic atractiv. In Mark chapter 2 that we read here at the beginning. Și la începutul cărții Marcu, they had their questions about either having feasts and partying or fasting. Și în această carte am citit despre această alegere, ori să postească sau să petreacă. Feasting or fasting. Ori aveau de ales ori între un festin, ori între un post. Now let's be honest with ourselves. If I give you these two alternatives, how many would rather feast than fast? Și acum să fim serioși, dacă eu v-aș da aceste două oportunități, festin sau post, care dintre ele le-ați alege? Come on. A festin? Rather feast than fast. Mai repede festin decât post? Yeah. If you go to McDonald's, you get a fast feast. Dacă mergeți la McDonald's, primiți un post, un festin rapid. Okay, all right, we won't try that. Being a part of God's plan and God's will is not boring. Și a fi parte din lucrarea lui Dumnezeu în orașul tău nu este ceva plictisitor. And the question that was asked in our story here. Și întrebarea care a fost pusă în această povestire. Is basically, if this is from God, why are you partying instead of fasting? Este dacă asta este lucrarea lui Dumnezeu, de ce petreceți în loc să postiți? How can it be so if you are so holy, so religious, so from God? Cum pot ei să postească dacă sunt atât de sfinți, atât de ai lui Dumnezeu, așa de credincioși? And they woke up and they said, religious, we're not religious at all. Și ei s-au ridicat și au spus, religioși, noi nu suntem religioși. There is something deeper. Pentru că este ceva mai adânc ce avem. Regarding a relationship with Jesus, a relationship with God. Vorbim despre o relație adâncă cu Dumnezeu, o relație adâncă cu Isus. The insight that religion is dead, religion is boring. Religia este plictisitoare și religia este moartă. But a life in Jesus Christ, a life together with Jesus Christ is vibrant and energy filled and transforming. Dar o viață adâncă în prezența lui Isus este profundă, este plină de viață și are puterea de a transforma. All that is connected to God is not a heavy burden. tot ce, ceea ce legătura care avem noi cu Dumnezeu nu este doar o povară mare. And you know, even if we have burdens, Jesus says that he is going to help us out with those burdens. Și deși avem poveri, Iisus ne-a promis că el ne va ajuta în a purta acele poveri. Like Jonathan said before, we're not alone. Așa cum Jonathan a spus mai înainte, noi nu suntem singuri. Wake up to that. Trezește-te. În ce privește lucrul ăsta. Realize that a life in Jesus is not dry and boring and dead. Realizează că o viață în Isus nu este moartă, plictisitoare și fără viață. So lesson 3 that we learn this evening. Așa că punctul 3 care îl învățăm astăzi. Is that sometimes we miss opportunities with God. Este că noi deseori ratăm oportunități cu Dumnezeu. Because we think that if we have fun, it can't be from God. Pentru că noi credem că dacă implică distracție, nu poate fi de la Dumnezeu. And unfortunately, there are still a lot of people outside of the church that have that in mind. Și din păcate sunt foarte mulți oameni în afara bisericii care cred același lucru. But we know ourselves, and this evening has been a living experience of that. Și noi știm, uitându-ne la noi, că noi nu suntem așa. That is a total lie. Pentru că știm că este o minciună totală. That Jesus came to give life and not only life but abundant life. Pentru că Iisus nu a venit să dea doar viață, ci a venit să dea viață din belșug. And to give us that living water that flows. Să ne dea acea apă vie care curge prin noi. Not something that is dead and stagnating and smelly. Nu ceva ce este stătut și puturos. You understand so far? Yeah. It was a strong word, smelly. It was a strong word. It was a strong smell. Now we're getting close. Și acum ajungem la aceea. We've started to affect our sight. Okay, am început să ne fie vederea afectată. We've started to affect our willingness to move out of the position we are in. Ne-a fost afectată poziția în care stăm noi, puterea de a merge mai departe. We're starting to change around the false understanding of what a life in Jesus is. Și începem să înțelegem mai mult ce înseamnă cu adevărat o viață alături de Isus. But now we get to some sensitive points. The last two are sensitive. Ajungem la ultimele două puncte și acestea sunt destul de sensibile. Some miss opportunities with God. Unele oportunități care sunt ratate cu Dumnezeu. Because it can mean the need for change. Se datorează unei nevoi de schimbare. Like I said before, change is not comfortable. Și așa cum am spus înainte, schimbarea nu este ceva confortabil. In Mark 2's story, we understand that there was a group of people that were not open for change. Și în Marcu 2 vedem un grup de oameni care nici de cum nu aveau de gând să și nu erau confortabili cu schimbarea. They hold on to their traditions. Ei țineau strâns de tradițiile lor. And they say this is good for us. We don't want to change. We don't want to think in any other way. Și ei spuneau, asta e bine pentru noi, nu vom schimba asta, ci ținem asta pentru că ne place. Things will sooner or later have to change. Și mai devreme sau mai târziu va trebui să vină acea schimbare. Even if the disciples were having a good time and partying around right then. Deși apostolii erau atunci și se simțeau foarte bine, aveau un timp fain. We know that there is a balance. Noi știm că vorbim despre un echilibru. There is a time in the healthy Christian life both for having a great time partying enjoying things but also for fasting. În viața unui creștin este un echilibru în viața unui creștin sănătos. Este un echilibru între petreceri, între distracție, între un timp fain și între post și spiritualitate. One stimulates the other. Una stimulează pe cealaltă. Too much of one side kills all opportunities. Și prea mult din una sau din alta ucide oportunități. Too much partying kills you. Prea multă distracție poate să te ucidă. When you come to my age, you know that. Și când ajungi la vârsta mea, vei ști asta foarte bine. I mean, if there is a film that starts too late in the evening, dacă este un film care începe mult prea târziu noaptea, you look at your wife and you say, te uiți la soția ta și spui, let's watch the matinee film instead. Hai să ne uităm la alt film de dimineață. That's what it's like. Și așa este. We have to be ready for change. Trebuie să fim pregătiți pentru a îmbrățișa schimbarea. We have to be ready to see that change is expected, change is demanded if we are to grow. Și trebuie să știm că schimbarea este ceva necesar, este ceva ce trebuie să aștepți dacă vrei să crești. Sometimes partying around is great. Și de multe ori distracția și petrecerile sunt incredibile. But you know, if you fast 365 days a year, dar cu toții știți că dacă ați posti voi 365 de zile pe an, you're not going to be in good shape. Nu o să fii într-o formă foarte bună. You're not going to be dancing around. Nu o să dansezi prin biserică. People are not going to say at your funeral, he was an amazing man, she was an amazing woman. Și oamenii cu siguranță nu vor spune la mormântarea ta, a fost un om extraordinar, a fost o femeie extraordinară. They enjoyed life so much that they died. Le-a plăcut viața atât de mult încât au murit. Of course we know sooner or later we're all going to die. Și desigur, fiecare dintre noi într-un anumit punct sau altul vom muri. But God knows when that time is going to come. Dar Dumnezeu știe când acel punct va veni în viața noastră. And up until that point I'm just going to live life as God wants me to. Și până în acel punct voi trăi viața cu Dumnezeu așa cum Dumnezeu vrea să o trăiesc. And be open and allow God to change things in me if he wants to. Și voi fi deschis ca Dumnezeu să poată să schimbe în mine ceea ce el vrea să schimbe. The Pharisees were not willing to change. Și fariseii nu aveau de gând să se schimbe. The disciples of Jesus were ready for change. Dar ucenicii lui Isus erau gata de schimbare. I mean, they basically wandered around and traveled around for 3 years. Practic ei au umblat împreună cu Isus timp de 3 ani. New beds to sleep on every night. O fiecare zi alt pat, o altă schimbare. New people they were meeting every day. Alți oameni care întâlneau în fiecare zi, altă schimbare. New miracles performed. Tot alte și alte miracole care Isus le făcea. There was no stagnation in that lifestyle. Nu era absolut niciun aspect stagnant, stătător în acea viață care o ducea. Change needs to be the DNA of a Christian. Și schimbarea trebuie să fie impregnată în ADN-ul unui creștin. It's not something you take on or take off, it is a part of you. Nu este ceva ce pui în tine sau ce scoți din tine. So lesson 4, grab on to every new opportunity that arises, even if it includes change. Așa că punctul 4, can you repeat that? Grab on to every new opportunity. Îmbrățișează orice nouă oportunitate, even if it means change. Chiar dacă implică schimbare. And now we come to the final area. Și acum ajungem în ultima parte. Some miss out on opportunities that God has for us. Unii dintre noi ratăm șanse, oportunități care le avem cu Dumnezeu. Because they not only want to keep themselves in a limited box. Pentru că nu doar vrem ca noi să ne ținem într-o cutie limitată. But they want to keep God in their little box as well. Dar vrem să-L ținem pe Dumnezeu într-o cutie limitată. Instead of giving God the freedom that he needs to be able to work. În loc să-I dăm lui Dumnezeu libertatea să facă ceea ce el vrea să facă. That's what's in our story in Mark as well. Și asta vedem în povestirea din Marco. In the picture of trying to sew on a new patch onto an old garment. În această imagine care spune despre peticele noi pe haine vechi, it's not going to work. Nu va funcționa. You have to just allow God to do his thing. Trebuie să îi permiți lui Dumnezeu să își facă treaba. A few years back people started to talk about thinking outside the box. Și câțiva ani după aceea oamenii au început să gândească în afara standardului. And that's a challenge for each and every one of us to do so. Și asta e o provocare pentru fiecare dintre noi să gândească diferit. Just as much a challenge. Și este o provocare la fel de mare is to not lock God in your box. Ca în a avea grijă să nu îl închidem pe Dumnezeu într-o cutie limitată. Not limit God to what you think things should be like. Să nu limităm pe Dumnezeu la ceea ce noi credem că este Dumnezeu. Because if you've not understood it so far, I want you to understand it this evening. Pentru că dacă până acum nu ai înțeles, vreau să înțelegi seara asta. God is not limited by our limitations. Dumnezeu nu este limitat de limitările noastre. We maybe fail to see how he was working in our lives. Poate nu reușim noi să vedem cum lucrează în viețile noastre. Because we expected or wanted or dreamed about him doing it in a different way. Pentru că noi ne-am imaginat și am visat și așteptam să facă poate într-un alt mod decât s-a întâmplat. But if you have to choose between a right way and a wrong way to do it. Dar dacă trebuie să alegi între o modalitate bună și una greșită de a face lucrurile. Allow God to steer your life, don't try and steer it yourself. Permite lui Dumnezeu să te conducă pe calea care trebuie și nu cerca tu să te conduci. And even more seriously, și chiar și mai important, don't try and steer God to steer your life. Nu încerca să-l conduci tu pe Dumnezeu în a-ți conduce viața. I mean, how fun is that if you have God in the driving seat driving now? Cât de ciudat ar fi să îl ai pe Dumnezeu în scaunul șoferului conducându-ți mașina. What has happened really is you've given him your life, so you've hopped out of the driving seat and you're sitting in the passenger seat, so he is sitting in the driving seat. Așa că ce se întâmplă, tu ai ieșit din scaunul șoferului și l-ai lăsat pe el să stea acolo ca să-ți conducă viața. He knows what direction he wants to go. El știe exact ce direcție direcție trebuie să ia. But all the time you're trying to climb into the seat and steer the wheel in the wheel in another direction. Dar foarte des tot încerci să mergi exact cum face un instructor, să tot întoarcă de volan ca să meargă unde vrea el. You're grabbing hold of the different parts of the car and he says, "Leave me alone, I know what we need to do." Și ții de volan și ții de instrucțiuni și spui, lasă-mă, știu eu ce vreau să fac. So that is the final lesson we need to understand. Și asta este ultima lecție care noi trebuie să o înțelegem. Don't try and limit and decide how God can work and wants to work in your life. Nu încerca să limitezi pe Dumnezeu în modul în care El vrea să lucreze și în ceea ce El vrea să lucreze cu tine. The question I ask here as I come to a close. Și întrebarea mea în apropiindu-mă de final. Have you missed previous opportunities with God? Este, ai ratat tu cumva înainte oportunități cu Dumnezeu? Probably yes. Foarte probabil că da. God is calling you and me once again. Și Dumnezeu te cheamă încă o dată, just like Cornelia told in her testimony. Așa cum a spus Cornelia în mărturia ei. That we continually need to relive and decide once again. E că noi primim oportunitatea de a retrăi și de a relua viața noastră. To make correct decisions. De a începe să luăm deciziile corecte. To not live in our safe zone, but be willing to take hold of the opportunities that are presented. De a nu trăi în confortul nostru și de a ne asuma un risc pășind prin credință. So that you don't miss the opportunities that God has for your life. Atunci să nu ratezi oportunitățile care Dumnezeu le are cu tine. Remember, you only have one life. You're called to live it well. Ține minte că ai o singură viață și ești chemat să o trăiești la maxim. So just reminding you here, if you don't want to miss an opportunity, you have to keep your eyes on Jesus. Așa, ca să faci o rezumă, dacă tu vrei să nu ratezi o oportunitate cu Dumnezeu, țineți ochii țintiți spre Isus. Follow Jesus and no one else. Urmează-l pe Isus și pe nimeni altcineva. Realize that Jesus wants to give you abundant life. Realizează că Iisus are pentru tine o viață de abundență. But that demands that you're willing to grab hold of every new opportunity and change if that's what's needed. Dar asta va depinde de tine dacă îmbrățișești sau nu oportunitățile care El ți le va aduce în față. And we landed in the calling and the challenge to dig so deep. Și noi avem chemarea și provocarea de a săpa adânc. Saying, don't limit God. Și să spunem, ok, nu îl limita pe Dumnezeu. Say, God, my life is your life. Și să spunem, Doamne, viața mea e în mâinile tale. God, I don't want to make mistakes. Nu vreau să fac greșeli. God, I don't want to miss out on what you have in store for me. Nu vreau să ratez oportunitățile care mi le-ai pus în față. God, I don't want to accept second choice when there is a first choice waiting for me. Nu vreau să aleg a doua variantă când prima variantă oferită de tine e mult mai bună. He wants to be Lord in every area of your life. El vrea să fie domn peste fiecare parte din viața ta. Choice of job. The choice of job. Alegerea unei slujbe, choice of education, alegerea unei direcții în educație, choice of husband and wife, alegerea unui soț sau unei soții, choice of calling, alegerea unei chemări, choice of how to use the gifts that he has in your life, o alegere în ce privește cum să folosești darurile care el ți le-a dat. You can make a right choice or a wrong choice. Există decizia corectă și cea greșită. If you make the wrong choice, you miss God's opportunities. Și dacă tu vei alege varianta greșită, vei rata oportunitatea care Dumnezeu a pus-o pentru tine. So I just want to encourage you this evening to receive this and allow it to challenge you. Așa că în seara asta vă provoc să lăsați să se atingă de voi și să vă arate exact ce oportunități are cu voi. Let's just pray together before I pass over to Pastor Ted. Așa că să ne rugăm înainte de a-i preda lui Ted.